حديث الإفك صوم لكم من السيطة حباري قسم جزيء وجاف مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها نا آية ليتاجع تقسم كتك غزو من المصطلق ونبازي ما تكيو لتكيو تكيو لمنزو قول رأس المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قوله إليه قد تمدي المدينة لم تكف أتمتوى علي ذليل أي هي بين صوم قتك كراء شنجين ليخرجن الأعز ليخرجن الأعز منها الأذل حتى توكا يلد كفوة وذليل في مكسودية متومة لما صحبات إن تكيو لمونز وتكيزية لإثارة الفتنة والاضطراب في المجتمع الإسلامي وديليا وينيزا وكمية فتنة قد تجميع الإسلام وكل تفروه تكيو لبيل نجيل قول المنافقين بالإفكي نسينا مصنف رحمه الله خرج مع الرسول من نسائه في غزوة بني المصطلق ولتوكى بابويا نمتوم أو ألتوكى بابويا نمتوم كتر وكزاكي لتكفيت ببني المصطلق السيدة عائشة ألتوكى ببي عائشة رضي الله عنها وأرضاها من المدينة لكوانا بيضا ونواته إما وطيب وجراحة أو قوسيدية أو المدينة ونجية خبيسة وكتكية حاجة هي. قال وفي أثناء رجوع الجيش ما أتكوكات وخرجية الجيش إليه مضت السيدة عائشة لقضاء حاجاتها ألبيتا مع عائشة قادر يقيد حياتي إن قيد حياتي فبنا له ولما عادت افتقدت عدها زمن لقرجيا أكابوتيز أكاكيكوسا إلى نجاك كنا في نجاك قيد حاجة أنا ربي هكو ونواك أنا كده نجاك حكيب افتقدت عقدها فرجعت تبحث عنه عكاوى عن رجيا لتفوت هج وبعد أن وجدته نبادى قوى مكفاتا رجعت عن رجيا فرأت الجيش قد تقدمها عقليون الذي شتار بشمتا قلية فغلب عليه فغلب عينيها النوم ما شاءك يا كزدي ونوسنجيزي فنامت في الطريق أكلالا جيا وكان صفوان بن معطل يسير وراء الجيش نالكوا صفوان ابن المعطل السلم لكوا إيه كتنبيا يوم يجيش كما يقولون انتم يقولون الاحسان اتكى سكزاك يتفقد ضائعه انا تفوت كليشوبوتيا بوتيا جيشاكي تجيشه فلما وصل عندها ورعاها زام الوسيل في عائشه ناكمون عرفها كم تنبوه سبب الجوع قبل يا ترنك واجب وحجاب الجوع فأناخ راحلته حكم ينمشى mnyama wake, wa arkabaha, na akampandisha, kwa maana akamwachia apande, min ghairi an yatakallama bikalimati, basi na wao kuzungumza kwa neno lolote zaidi ya kusema subhanallah. Alisema maneno hayo, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, zawjat rasulillah, ikiwa mtume wa Allah insha akapanda akaondoka naye. Thumma sara yaqudu rahila, kisha akawa anatembea akimuongoza ile mnyama, hata lahika biljeish, mpaka alipokutana na ile jeshi. Qala fattahamuha bisafwana, wakamtuhumu Aisha fanya uchafu na Safwan ibn al-Mu'attal Sulam, watawalla kibra al-ifki, na akasimamia ukubwa wa huu uzushi, sehemu kubwa ya uzushi, Abdullah ibn Ubay, rais al-Munafiqin, kiongozi wa wanafiki, kana rasul bayna musaddiqi wa mukadhib bima ushia anha, na mtume alikuwa katikati baina mwenye kusadikisha na mwenye kukadhibisha, kwa vile zilipokuwa zikienezwa zile habari, bima ushia, kwa kile kilichokuwa kikienezwa, anha, kwa kile ya Aisha, hata nazalat, mpaka zilipoteremka ayatu baraatiha fi surati An-Nur, aya za kumtakasa kwake kwenye surati An-Nur, wafariha ar-rasul, mtume akafurahi, wabasharaha libaraatiha, na akampa bishara ya utakasifu wake, wa amara bijalbi man saraha bilifki 80 jaldatan, na akaamuru nijalibi vivi kwa yule aliyetawazi kuliko mtu huu au kumzulia, jalibi 80, wakanu 3, na walikuwa watu watatu, Hamnatu bint Jahsh, wa Misbah bint Uthama, wa Hassan bin Thabit, Hassan bin Thabit radiyallahu anhum ajma'in. Ila laytu al-haditha, al-haditha if, wa hadithu if, ikiyo law zush, zush hu ni ule wenye kutafakari, wenye kuenea, si zushi wa bid'a, ali zushi wa kutuhumiwa mtu ambaye yuko mbali na jambo hili. Kharaja ma'a rasul sallallahu alayhi wa sallam min nisaihi fi ghazwat bani al-Muzdalifa, alitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika wake zake kwenye vita vya bani al-Muzdalifa, Sayyidatu Aisha, mama Aisha alitoka kwenda vitani. Wa fi athna'i rujuihi aljeish, na wakati wa kurejea kwake lile jeshi, vita vishamaliza sasa, wanarejea. Madat Sayyidatu Aisha liqada'i hajatiha, akenda mama Aisha kukidhi haja yake. Na wakati alikuwa anakidhi haja, maanake alikuwa ametoka sehemu ya lile jeshi, ametoka kando kando ya lile jeshi. Kwa hiyo anasema madat Sayyidatu Aisha liqada'i hajatiha walamma adat, zama aliporejea, iftaqadat iddaha, akakikosa kidani chake, akawa hakioni kile kidani, farajihat tabhath anhu, akarejea akawa anajibikua, natia taalik. Anasema wa baada rujuiha lilbahthi an alaqdi, na baada ya kurejea kwake kutafuta kidani, jaa alqaum alladhina yurahiluna, wakaja wale watu ambao wao ndio wanamsafirisha, wanachukua ile haudaji yake na mnyama wakiondoka. Fahtamalu haudajaha, wakabeba haudaj yake. Haudaj ni kile kijumba kinachotengezwa juu ya ngamia, ambacho mwanamke katika stara yake anakuwa. Wanaume wanapanda tu juu ya ngamia wanaondoka, lakini Waarabu ilikuwa wanawake wanastiri, wanaoingiza kwenye haudaj ngamia, lakini anakuwa anatengezewa kama kijumba fulani. Hii ni haudaj. Sasa hawajui kama yumo au hayumo, na mke wa Mtume. Kwa hiyo anasema fahtamalu haudajaha, wao wakabeba kile kijumba chake kile, dhannina annaha fihi, wakidhania kwamba yeye yuko ndani ya nyumba hiyo. Sikiza maneno anasema, lianna nisaa kunna khifafan idhaka, kwa kuwa wanawake walikuwa wepesi, hawana kilo nyingi kipindi hicho. Wanawake walikuwa ni wepesi, hawakuwa na uzito. Najua kwamba hapa akapanda nampakia kwenye bona mpaka anaweza kujijimia, anaonyesha kwamba hii haina upepo hii. Sasa kipindi hicho wanawake walikuwa khifafa idhaka, falam yastankiru alqaumu khifata alhauda, kwa hiyo watu hawakupinga ule wepesi wa nini, kile kijumbana, kile kijumba kile, waona ni kawaida. Yaani kuna mtu kuwepo kwake na kutokuwepo ni sawa, hakuathiri kitu kwa ile hali ambayo wako nayo, walikuwa hawani sana. Naam, anasema wa baada an wajadatu, na baada ya kukipata kile kidari, rajaat, akarejea, faraat aljaysha qad taqaddamaha, akaliona jeshi tayari lishamtangulia. Kwa maana alirejea Aisha katika sehemu zao, falam tajid ahadan, hakumkuta yoyote, akakuta watu wote washaondoka. Fakaadat hunaka ala annahum sayafiduna, yeye akakaa pale akijua kwamba wao watamtafuta na watarejea katika kumsaka katika sehemu ile ile. Lakini wakati anasubiri hilo, macho yake halala, kwa maana usingizi ukamzidi. Anasema warajaat faraat aljaysha qad taqaddamaha faghalaba ainaiha an-nawm, macho yake yakazidiwa na usingizi, fanamat bit-tariq, akalala pale pale katika njia. Wa kana Safwan ibn al-Mu'attal Sulami, alikuwa Safwan ibn al-Mu'attal ambaye ni mmoja katika masahaba ridwanullahi alayhi, yeye alikuwa amekaa nyuma ya jeshi. Na wanasema muarrikhun, huyo alikuwa ni kathiru naum, alikuwa ni mtu mwenye kulala sana, kathiru naum, alam yastayqidh illa muakhiran, hakuamka isipokuwa muda wa kuchelewa chelewa kidogo. Kwa hiyo wakati ameamka akapita njia ile ile ambayo jeshi huwa imelipita, imeipita njia hiyo, kusogea mbele, akaona sawada insani nai, kivuli weusi wa mwanadamu aliyelala. Alipokaribia akamtambua kwamba huyo ni Aisha, kwa sababu alikuwa anamjua Aisha kabla ya kufaradhishwa hijab. Anasema wakana Safwan ibn al-Mu'attal yasiru wara al-jaysh, alikuwa yeye akitembea nyuma ya jeshi, yatafaqadu dha'ia ay dha'ia al-jaysh, akitazama na kupekua chenye kupotea kile chenye kupotea cha majeshi. Falamma wasala indaha wa raaha, zama alipowasili mbele yake akamwona, katika tahliki anasema liannahu kana kad raaha min alhijab, kwa sababu alikuwa amemwona kabla ya kija, kama vile ambavyo mtu anapowajua baadhi ya wanawake ambao hawakuwa mustaqimati mwanzo au multazimati na hijabi ya kisheria. Kwa hiyo hata akiona anamkumbuka, wacheza gololi pamoja, wamesoma darasa moja. Anasema arafaha, akamtambua, fa anaha rahilatahu, basi akainamisha kipando chake, kwa maana akakiweka chini hivi, wa arkabaha, na akampandisha, akaacha apande, min ghairi an yatakallama bikalima, pasi na kuzungumza na lolote. Katika baadhi ya riwaya imekuja, alipomtambua kwamba ni Aisha akasema inna lillahi وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله كوامتوم والله ولم يقل كلمة غير ذلك أقسم قدر لوت جنجين زيد يهيل فيقسم يهيل عائشة أكامك الله أمره عائشة أكامك بعد قسكية صوتياك فالي فالي فخمرت وجهها بجلبابها أكوفنيك وصواتك وجلبابياك عائشة أكام قربشة صفوات نيمواك أكام ينمشة أكافاندا na yaka mesika zimama naka ili kamba ya ule ngamia akawa anatembea hali ya kuiko mbele akawa anatembea hali ya kuiko mbele. Sasa hii hali ya kuwa amempakea Aisha na anatembea kwa mbele, walipoanza kuiona wale wanafiki ndio wakaanza kuiana maneno ya chini kwa chini. Anasema fatahamuha bi Safwan wa kamtuhumu Safwan, aina katika afa katika matukio machafu na mabaya mno ambayo yaliomkasirisha na kumwathiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kwa sababu Allah azza wa jalla alizihifadhi nyumba za manabii wote, hata Lut wa Nuh Allah akasema kanata tahta min ibadina as-salihin فخانتهما سوق مخيانة هفا ولتوقع نجي اندوا نبيوني وسينا سوق مخيانة ولتوقع نجي اندوا خيانة ولكوة كوا وكشركانة نوالي أعداء الله نا كوالوثة لكوة كوا تيانقوف والي لكن ها كتوقع تتها لوزار هو الله لزي إفاد يومب زمان نبي ود أزوزي زي كينجية كتك وشاء سبقوا كل نياني وفن يكون يتكيد هيدو لنشي لعنة الله عليه kwa nyumba ya Mtume kilichafuliwa na ilinajisiwa, kwa hiyo kitanda chake Mtume kilichafuka. Kwa hiyo anasema fatahamuha bi Safwan tawalla kibara al-ifk, na kasimamia ule ukubwa wa huu uzushi Abdullah ibn Ubay rais al-munafiqun kana rasul baina musaddiqin wa mukadhdhib, na Mtume alikuwa yupo kati na kati baina mwenye kusadikisha na mwenye kukadhibisha. Lima ushia anha, kwa kile kilichosambazwa, kile kilichoenezwa. Anasema wahia chini katika taalihi, anasema wahia la tashuku shay, Aisha inatokea hayo hajui chochote, hajui chochote. Liannaha baada rujuiha maridat shahran, kwa sababu baada ya kurejea kwake Aisha aliugua mwezi mzima. Wakana rasul yamuru ala babiha, Mtume akawa anapita tu juu ya mlango wake. La yazidu ala qawlihi kaifa halu, azidishi juu ya qawli yake hali zenu. Falamma nahiqat ukbirat anha, zama alipolielewa hilo akakhabarishwa, bima yaquluna anha, kwa kile wanachokisema, kwa kile ambacho wanachokisema. Kwa hiyo mwanzo alikuwa hajui chochote Aisha radhiyallahu anha, na hii ni ishara kwamba liko mbali kabisa na hilo ambalo watu wanalolisema juu yake na wanalizungumza. Lakini ikawa tayari washalieneza. Kala anasema falamma nahiqat, zama alipopoa, nahiqat alipopoa, ukhbirat bima yaquluna anha, akakhabarishwa kwa kile wanachokisema juu yake. Fazdadat maradan ala maradhiha, basi yakazidi maradhi juu ya maradhi yake. Walamma jaaha rasul, zama alipomjia Mtume, talabat minhu an tumarrada fi beiti abiha, akamtaka yeye Aisha, akamtaka Mtume auguliwe auguzwe katika nyumba ya baba yake. Kisha sipata zile habari, akaona hii aina muumiza na Mtume hazidishi zaidi ya kaifa halu, kwa hiyo akaona bora auguzwe katika nyumba ya mzee wake. فأذن لها Mtume akamruhusu. فلما كانت في بيت أبيها, alipokuwa katika nyumba ya baba yake, أخذت تبكي طول ليلتها, akawa analia usiku wake wote, akawa analia usiku wake wote, yani sehemu kubwa ya usiku akawa analia Aisha. Anasema mpaka alikaribia kufikwa na ubaya, kwa kule kulia kwake, kwa kilia sana Aisha. Sema alikuwa kile vile kile kaifatikum, katika dalili imekuja, sema alikuwa anaweza kaifatikum kwa maana kaifa halukum, ana rejea wala hakai kitabu wake. Hii hali ikawa inaendelea na mtume amenyamaza, azungumzi na huku wahi umechelewa kuja muda mrefu, mpaka mtume akafika kuwataka ushauri baadhi ya masahaba. Akamtaka ushauri Ali ibn Abi Talib. Ibn Abi Talib akaashiria talwiha kwamba atengane naye. Pia akamtaka ushauri Usama, Usama akamshauri abaki naye, na ikawa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yupo katika hali hiyo, yupo katika hali hiyo, huku Abdullah ibn Ubay ibn Salul akilieneza jambo hili, akilieneza mpaka anasema yule kiongozi wa Al-Khazraj, kiongozi wa Khazraj alitaka achukue ruhusa kwa mtume ya kumpiga huyu Abdullah ibn Ubay kwa kile ambacho alichokuwa akisambaza na kukieneza. Na haya yalitokewa na baadhi ya masahaba kuingia, sababu habari ilikuwa imeenea kabisa. Maana Allah akawakataza sana, laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu khayran waqalu hadha ifkun mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada. Kwa nini nyinyi mlikusikia wasidhania waumini wa kiume na wa kike wakadhania khair, wakasema huu ni uzushi, kuna mambo yanaenea katika jamii, hakuna anayojua zaidi ya Allah uhalisia wake. Sababu pengine yule msemaji asemi kweli na yule mwingine anazidisha katika maneno. Ndio maana mambo ya aradhi hizi, heshima, mtu kuwa na mtuhumu fulani au fulani anatuhumiwa, ni mambo mazito, hakuna anayejua uhalisia wa lile jambo zaidi ya wahusika na Allah mwenye kujua uhakika wake. Kwa hiyo mtu anaweza akaingia katika kumsema mtu, katika kumtuhumu mtu, wale ndio tabia yake, ndio mwendo yake, lakini hakuwa vile katika lile tukio, wala halikufika katika sura hiyo. Kwa hiyo haya mambo yanahitaji mtu kuwa na umakini, na ndio maana moja katika dhambi ni kumtuhumu mtu, qatlul muhsanatil ghafilat, moja katika madhambi yenye kuangamiza ni kuwatuhumu watu waliojihifadhi na uchafu wa zina, jambo baya sana. Na madhambi yake ni mtu kupigwa mijele 80 na mtu anaambiwa alete mashahidi wanne. Bali tizama Uislamu ulipolinda heshima, hata mtu na mkewe, ikiwa mke anamtuhumu mume au mume anamtuhumu mke, halafu hakuna ushahidi baina yao, basi tekana wape viapo vinne kila mmoja, na cha tano ni laana, wanaomba kila mmoja anamwombea mwenzake laana, halafu hakuna jambo la kuoana tena, ndoa yao hawa haifungiki tena. Zito sana, zito. Zama mtume kwa baina musaddiq wa mukadhib, anasema wastashara ar-rasul ashabahu, mtume akataka ushauri masahaba wake, fima yaf'al, katika kipi cha kufanya. Kala lahu Usama ibn Zaid ahlaka wala na'lam alayhi illa khaira, ahliyakum tumi ahliyakum, hatumtambui chochote kwa kesi isipokuwa khair. Wasaala jariya anha, na akamuuliza yule mjakazi wake, fashahidat bibaraatiha, akashuhudia utakasifu wake Aisha. Fajaa rasul ila Aisha, za mtume akaja mtume kwa Aisha, wasaalaha an sihati ma yushau anha, moja kwa moja akamuuliza juu ya usahihi wa kile chenye kutapakazwa, kile kinachoenea, vipi ilikuwaje na Safwan. Wa an tastaghfira Allah, na kamtaka aombe msamaha kwa Allah. Watatuba idha kana haqqan ma yaqul, na tubie ikiwa ni kweli kile kinachosemwa. Fabakat Aisha, kalia sana. Walam yazal ar-rasul yurawiduha, na wala mtume kuacha kumrejea rejea katika maneno yao, fanya istighfar, niambie ukweli ulifanya ukufanya ilikuwaje. Yurawiduha, kiakariri, hatta nazalat alayhi ayatu baraatiha, mpaka pakateremka juu yake aya za utakasifu wake. Fahiya idhan mubarra'a min fawqi sab'i samawati, Aisha mubarra'a min fawqi sab'i samawati, ametakaswa kutoka mbinguni. Ndio maana wanavyoni hawakutofautiana, yoyote mwenye kumsingizia Aisha uchafu wa zinaa ni kafiri. Kwa nini? Kwa sababu anapingana nini? Sasa Qur'an Allah kamtakasa, wakatofautiana kwenye wakeze wengine wa mtume je hayo itakuwa ni kafir au si kafir, lakini kwa Aisha kuna ijma, kwa sababu mtu atakuwa anapingana kwa nani. Wahiya inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, hakika wale waliokuja na huu uzushi ni kikundi kati yenu nyinyi. La tahsabuhu sharran lakum, sidhaniye shari kwenu nyinyi. Bal huwa khairun lakum, hiyo ni khairi kwenu nyinyi. Likulli mri'in minhum maktasaba min al-ithmi, kila mmoja katika wao anachokichuma katika madhambi. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim, yule ambaye anasimamia sehemu kubwa katika wao ana adhabu iliyokuwa kali. Laula idh sami'tumuhu, hapa wanagombezwa waumini, kwa nini pale mliposikia dhanna almu'minuna walmu'minati khairan wa qalu hadha ithmun mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, hayo mambo ambayo muislamu tekana hayachungi. Kwa hiyo ukizisikia habari, na ndio maana haikubaliki katika Uislamu, nimeona wamebakiana, nimeona wameingia gesti, gesti ile ya kuoni pale, nimeona wameingia sawa, pengine kampiga rukia huko, unajua hiyo hawana sema kupigiana rukia isipokuwa gesti. Sasa haiwezekani kama katika sura hiyo Umar anasema, Umar aliwapiga watu watatu, watu wanne mikwaju walipokuja na habari ya uzinzi kwa mtu, akamfuata wa mwanzo, umemwona? Akasema nimemwona. Wa pili umemwona, inaingia kama inavyoingia kitu katika sehemu nyingine? Akasema nimeona. Wa tatu nimeona. Wa nne akasema hapana, mimi nimeona yuko juu tu, ile sehemu yenyewe sikuiona. Akawaambia yuko juu wote wa nne, kama anasema hani katika matukio nadira huu kuthibiti kwake, au labda apate mtoto. Na sisemi kwamba mimi Rabbi nina miujiza kama ya Maria, hata mtoto huyo kazini. Qala nasina fafariha ar-rasul hatta nazalat ayatu bara'atihi bi surati an-nur, fafariha ar-rasul mtume sallallahu alayhi wa sallam akafurahi, wabasharaha bi bara'atiha, na akampa bishara ya utakasifu wake. Wa amara bi jildi man sarra bil ifki 80 jalda, na akamwamrisha yule ambaye aliweka wazi jambo la uovu chafu huu apige vijeli 80. Wakanu thalatha, walikuwa watu watatu, Hamnatu bintu Jahsh wa Misbah ibnu Uthatha wa Hassan ibnu Thabit, wa Hassan ibnu Thabit. Tume alikusikia neno haya, akamjia Aisha akamsomea aya hizi. Na Aisha alipokuwa akiulizwa mwanzo na Mtume, vipi analia aseme kitu, kisha anasema fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun, kisha analala, anageuka, anasubiri wahi teremke, kisha anakuja hivyo hivyo mpaka ikaja habari na habari njema ya utakasa Aisha radhiyallahu anha. Akaja mtu kwa akamwambia Aisha, ama Allah wakad barraak, Aisha Allah alikutakasa kwa jambo lake litasoma ila qiyami saa, jambo lake litasoma ila qiyami saa. Na hapa ndipo kudekezea katika watu wa karibu ambao Abu Bakar radhiallahu anhu alipokuwa akiwasaidia katika sehemu ya mali yake, ikawa wao wameingia katika kumtuhumu Aisha juu ya jambo hili, akakata msaada kwa wao takata kawa hawa. Allah akateremsha aya, wala yaatali ulilfadli minkum wasaa an yuktu lilqurba, kama ilivyokuja katika Qurani, ikawa anagombeza endelee kutoa katika kheri ambazo zilizokuja. Kwa hiyo mtume akasimama juu ya watu akakutubu na akisoma, akazisoma aya zilizokuja, na akaamrisha hawa wapigwe mikwaju mjallad, wale ambayo waliofanya hisani bin Thabit Misbah binti Uthama wa Hamna binti Jahsh, kwa kule kuteleza miguu yao, na hii ikawa ndo adhabu. Ama rasu lmunafiqin yule Abdullah ibn Ubay bin Salul na kabineti yake, hawa ardhi yao qiyam saa o yauma alqiyam, hawa wasahaba walitelezwa, wao waliadhibiwa hapa hapa katika dunia. Kwa hiyo hii ndiyo habari ya hadithul ifki ambayo Mashia hawaitaki hii kwa sababu ni dhidi yao, lakini Allah amemtakasa Aisha. Kwa moja katika sifa za Aisha, mubarra min fawqi sab'i samawati, ametakaswa kutokea mbingu ya saba. kwa maana hakufanyia khiana mtume. Kwa hiyo tunaposema kwamba kuchukua mtume utaingizwa motoni kwa sababu iliingia kwa Aisha, kwa sababu iliingia kwa Aisha. Na katika watu ambao walikuwa wakiyapinga haya mambo ni Ummu Misbah, alikuwa anampinga mwanawe kwa haya ambayo alikuwa akiyasema. Wallahu a'lam.